أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الأول الدرس العاشر. يعني درس مروزامون از كتاب عقيدة إسلامي مستوى يكوم درس دهم. صاحب كتاب يقول: الدرس العاشر خطر الشرك ووجوب الحذر منه. یعنی که درس دهم درباره خطر شرک، یعنی شرک چقدر خطر دارد، چقدر مسئله خطرناک است، و وجوب الحذر منه، یا که و وجوب الحذری، حذری یا که حذری، هر دو به یک معنا، یعنی واجب بودنی بر حذر بودن، واجب بودنی دوری جستن از شرک، که انسان باید از شرک دوری بجوید، باید از شرک دور باشد. پس موضوع درس دهم خطر شرک و واجب بودن دوری جستن از شرک. میگوید: از شرک اعظم الذنوب، یعنی شرک بزرگترین گناهان می باشد، بزرگترین گناهان این شرک است. از شرک اعظم الذنوب الدلیل على ذلك، شرک بزرگترین گناهان است و دلیل برای این گفتهمان میگه: یکم قول الله تعالی فی وصایا لقمان لابنه، یعنی سخن الله تبارک و تعالی در وصیت های لقمان علیه السلام برای فرزندش، که حضرت لقمان فرزندش را چنین نصیحت کرد. سوره لقمان آیت 13، حضرت لقمان میگوید چطور که الله سبحانه و تعالی فرموده است که یا بنی لا تشرک بالله، حضرت لقمان میگوید که ای فرزندم شرک به الله نآوری، ای فرزندم شرک به الله نیاری، این شرک لظلم عظیم، هر آینه شرک این ظلم بسیار بزرگ می باشد، شرک این ظلم بسیار بزرگ است. سوره لقمان آیه 13. پس معلوم شد که شرک از بزرگترین گناهان می باشد. این بود یکم دلیل. دلیل دویم را می آورد، می گوید: حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است که گفت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، میگه پیغمبر صلى الله عليه وسلم رو پرسون شدم که ای الذنب اعظم عند الله، میگه گفتم کدام گناه بزرگترین گناهان در نزد الله سبحانه و تعالی می باشد، یعنی بزرگترین گناه کدام هست. قال، میگه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن که ان تجعل لله ندا وهو خلقك، گفت بزرگترین گناه همین است که ان تجعل لله ندا، یعنی تو قرار بدهی در بر الله تبارک و تعالی شریک را، شبیه را، مثیل را در بر الله تبارک و تعالی قرار دادن، و هو خلقك، و در حالی که خالق تو به وجود آورنده تو الله تبارک و تعالی هست، و هو خلقك، یعنی در حالی که اون الله تو را خلق کردگی هست، وقتی تو در بری الله کسی دیگر را قرار میدهی، این بزرگترین گناهان میباشد. قلتو این ذالک العظیم، عبدالله ابن مسعود میگه گفتم که هر آینه این خیلی بزرگ است، این گناه خیلی بزرگ است که انسان در بری خالق یکتای خودش شریک قرار بدهد. قلتو ثم ای، باز میگه پرسان شدم، عبدالله ابن مسعود میگه پرسان شدم که رسول الله بعد از شرک بزرگترین گناه چی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که و ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، یعنی گفت دوم بزرگترین گناه همین است که ان تقتل ولدک، یعنی فرزندت را به قتل برسانی، فرزندت را بکشی. تخاف ان یطعم معک، یعنی ترس که در حالی که می ترسی تو که فرزندت همراه تو لقمت را می خورد، رزقت را می خورد، همراه تو می خورد، از ترسی خوردن با یعنی با همراه تو غذاعت را نخورد و در رزق تو شریک نشود، از ترس این یا از ترس کمبغلی و ناداری فرزندت را میکشی. این دومین بزرگترین گناه می باشد. حتی ببین که شرک از کشتن فرزند هم گناهش بزرگتر است. پس دوم درجه انسان فرزند خودش را بکشد در حالی که در دلش ترس باشد که این فرزندش اون انسان را کمبغل و نادار میگرداند. قلت ثم ای، باز عبدالله ابن مسعود میگوید سوال کردم سومین گناه بزرگ کدام است؟ بعد از این دو تایی که ذکر کرده رسول الله سیوم چی است؟ قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلام فرمودن که ان تزانی حلیلت جارک، گو سومین بزرگترین گناه همین است که زنا بکنی تو با زن همسایت، با زن همسایت زنا کردن همچنین از بزرگترین گناه ها می باشد. خود زنا در عموم بزرگترین گناه است، اما باز مخصوص زنا کردن با زن همسایه این از جمله بزرگترین ها می باشد، از جمله بزرگترین گناهان می باشد. خب این بود حدیث عبدالله ابن مسعود. در زیر در حاشیه میگوید در رقم یک اخرجه البخاری فی کتاب تفسیری، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب تفسیرش روایت کرده که است. تفسیر سوره البقره، یعنی تفسیر سوره بقره در باب قوله تعالی، در زیر باب سخن الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی میگوید فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، یعنی پس شما قرار ندهید نسبت به الله تبارک و تعالی شریک ها و شبیه ها را در حالی که شما میدونید که الله تبارک و تعالی شریک ندارد، شبیه ندارد، مثیل ندارد، پس در بر الله تبارک و تعالی اینها را قرار ندهید. برقمی یعنی در زیر رقم 4207 در کتاب صحیح بخاری این حدیث روایت شده است. و مسلمون فی کتاب الایمانی، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را میگه در کتاب ایمان، در کتاب صحیح مسلم روایت کرده گی است. باب کون شرک اقبح الذنوب، یعنی که در حال بودن شرک از بدترین گناهان می باشد. و بیان اعظمها بعده، و همچنین بیان باب در مسئله بیان کردن بزرگترین گناهان بعد از شرک، بعد از شرک بزرگترین گناهان چی می باشد. امام مسلم در کتاب صحیح مسلم این طور یک باب دارد و این حدیث را میگه در زیر یعنی همون باب روایت کردگی هست و به رقم یعنی در زیر رقم 86 در کتاب صحیح مسلم این حدیث همچنین روایت شده است. پس این بود شرک بزرگترین گناهان می باشد. پس یک آیت و یک حدیث دلیل برامون تقدیم کرد. بعد از این میگوید الشرک اعظم انواع الظلم، یعنی شرک از بزرگترین نوعهای ظلم است. اصلا ظلم این خودش بسیار بد است، بسیار گناه ناشایسته است، اما باز از بزرگترینش این شرک می باشد. میگه الظلم، اولا معنای ظلم، ظلم یعنی چی؟ میگه که وضع شیء فی غیر موضعه، یعنی گذاشتن یک چیز در غیر مکان خودش، در غیر مکانش یک چیز را گذاشتن را ظلم میگویند، یک چیز را در غیر مکانش گذاشتن را ظلم میگویند. و هو ثلاثه انواع، پس میگد ظلم به سه نوع تقسیم میشود، سه نوع میباشد ظلم. النوع الاول، اولین نوع ظلم، ظلم الانسان غیره من انسان او حیوان. میگه که یکمین نوع ظلم این ظلم کردن انسان خودش رو می باشد، ظلم کردن انسان غیرش رو می باشد. انسان غیر خودش یک کسی دیگر را ظلم بکند. من انسانین او حیوانین، چی از انسان ها باشد چی از حیوان ها باشد که آن طرف ظلمش کردی، این را میگویند ظلم. پس یک انسان دیگر را ظلم کردی ظلم است. حتی یک حیوان را اگر ظلم کردی، این ظلم حسابیده می شود. این یکم نمودی ظلم می باشد. النوع الثانی، نوع دویم ظلم، ظلم الانسان نفسه، یعنی ظلم کردن انسان خودش را، که انسان خودش را ظلم بکند. اکنون چطور انسان خودش را ظلم میکند؟ میگه و یکون باسرافه علیها بفعل الذنوب والمعاصی، یعنی که میگه میباشد ظلم کردن انسان خودش را باسرافه علیها، یعنی که به بیهوده صرف کردن نفسش، بفعل الذنوبی یعنی به انجام دادن گناهان و المعاصی و معصیت ها. وقتی که انسان گناه و معصیت را انجام میدهد، پس انسان خودش را ظلم کرده است، زیرا اینکه اسراف کردگی است بر نفس خودش، بر نفس خودش اسراف کرده است. پس باید انسان دورو بجوید حتی از ظلم کردنی نفس خودش، زیرا که گناه و معصیت این ظلم کردنی خودی اون شخص می باشد. قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی می گوید در سوره نساء آیت 110، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، یعنی هر کسی که یعمل سوءا یعنی گناه و معصیت می کند، او یظلم نفسه یا هر کسی که خودش را ظلم می کند، ثم یستغفر الله، بعد از آن طلب مغفرت میکند از الله تبارک و تعالی، یجد الله غفور الرحیم، میگه مییابد این انسان الله تبارک و تعالی را غفور و رحیم، بخشنده و مهربان الله تبارک و تعالی را پیدا میکند. هر انسانی که گناه میکند و نفس خودش را ظلم میکند، بعد از آن توبه میکند، بعد از نفسی خود را ظلم کردن توبه کردن، این پیدا کردن الله سبحانه و تعالی را با پیدا کردن الله سبحانه و تعالی را با رحمت و مغفرتش و با مهربانیش می باشد. پس در این یعنی جای دلیل همین است که او یظلم نفسه، یا انسان ظلم میکند نفس خودش را، یعنی چکار میکند؟ گناه میکند، معصیت میکند و عملهای زشت و ناشایسته و نادرست را انجام میدهد، این ظلم کردنی نفس می باشد. این دویم نمودی ظلم بود. النوع الثالث، یعنی سیوم نمودی ظلم، الظلم العظیم، این ظلمی بسیار بزرگ است، این ظلمی بسیار بزرگ می باشد. پس ظلمی بسیار بزرگ چی است؟ میگه و هو شرک بالله تعالی، یعنی ظلم بسیار بزرگ این شرک آوردن به الله تبارک و تعالی هست، در بر الله تبارک و تعالی شریک آوردن، این از جمله بزرگترین ظلم ها می باشد. و هو اعظم انواع الظلم، و باز این سیم نمود ظلم از بزرگترین انواع ظلم است، یعنی از ظلم یکم و دیوم دیده ظلم سیم بزرگتر و کلانتر می باشد. و قد جاء اطلاق الظلم على الشرك في آيات كثيرة، میگه واقعا آمدگی هست، وارد شدگی هست، اطلاق کردن ظلم یعنی گذاشتن ظلم به شرک در آیات های خیلی بسیاری، بسیار آیات ها در الله تبارک و تعالی شرک را ظلم نامیده است، شرک را الله سبحانه و تعالی ظلم نامیده است. منها از جمله میگه اون آیت هایی که الله سبحانه و تعالی شرک از ظلم میگوید، یکم قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی هست، سوره یونس آیت 106. الله سبحانه و تعالی در سوره یونس آیت 106 میفرماید ولا تدع من دون الله، یعنی عبادت نکن، پرستش نکن، من دون الله یعنی غیر الله تبارک و تعالی را، ما لا ينفعك ولا يضرك، یعنی چیزهایی که فایده نمیرساند به تو و ضرر نمیرساند به تو، پس تو اونها را عبادت نکن. مثلا قبرستان و درخت و سنگ و کلوخ و شیخا و پیرها تو نمیگه الله سبحانه وتعالی میگه شما عبادت نکنید. چرا؟ زیرا که اونها نه به شما فایده رسانده میتواند و نه ضرر به شما رسانده میتواند. فاین فعلت، الله میگه پس اگر که این کار رو انجام دادی، اگر غیر الله رو پرستیدی، فانک اذن من الظالمین، پس هر آینه تو در این هنگام از جمله ظالمین میباشی، یعنی از جمله مشرکین میباشی، زیرا که ظلم در اینجا به معنای شرک است. اگر که تو انسان غیر الله را پرستیدی، پس تو از جمله ظالمین میباشی. ظالمین یعنی که از جمله مشرکین میباشی، زیرا که در این آیت این ظلم به معنای شرک میباشد. این بود یکمین آیتی که ظلم به معنای شرک است. و دومین آیت رو میارد، میگه قول الله تعالی فی وصایا لقمان لابنه، یعنی سخن الله تبارک و تعالی در وصیت های لقمان فرزندش را، که در سوره لقمان آیت 13 حضرت لقمان فرزندش را گفت که یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزندم شرک به الله نآری، این شرک لظلم عظیم، گفت هر آینه شرک این ظلمی بسیار بزرگ می باشد، این شرک ظلمی بسیار بزرگ می باشد. پس ظلم درجه به معنای چی است؟ به معنای شرک است. ظلم عظیم یعنی که شرک بسیار بزرگ می باشد. پس این دو آیت همچون نمونه برامون تقدیم کرد که در بسیار از آیت ها الله سبحانه و تعالی شرک را ظلم نامیده است، شرک را ظلم نامیده است. این بود شرک بزرگترین انواع ظلم می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید الشرک لا یغفره الله تعالی، یعنی شرک چیزی می باشد که الله سبحانه و تعالی اون را نمی بخشد، اون را نمی از حد از حقش نمی گذرد، الله سبحانه و تعالی اون را نمی بخشد. میگه من اشرک بالله تعالی، یعنی کسی که شرک بیارد به الله تبارک و تعالی و مات علی الشرک، و در آن همون شرکش بمیرد، یعنی با شرک بمیرد، ولم یتوب منه، و توبه نکند از اون شرکی کردش، فان الله تعالی لا یغفر له، پس هر آینه الله سبحانه و تعالی نمی بخشد، میگه اون انسان را الله سبحانه و تعالی اون انسان را نمی بخشد. فان الله تعالی لا یغفر، لفظ الله در اینجا در نوشتن زیادتی اومدگی هست، قاعده عرب قطعی باید دیون بار تکرار نشود. فان الله تعالی لا یغفر له، پس الله سبحانه و تعالی نمی بخشد اون انسان را. و دلیل قول الله تعالی، دلیل میگه برای این گفتمون که کسی که شرک بکند و توبه نکند و با شرک بمیرد، الله سبحانه و تعالی اون را نمی بخشد، دلیلمون میگه سوره نساء آیه 48 میباشد که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی الله سبحانه و تعالی نمی بخشد کسی که شرک به الله آورده است، کسی که شرک به الله میارد الله اون را نمی بخشد. و یغفر ما دون ذلك، و الله می بخشد غیر شرک را، پایان تر از شرک را الله سبحانه و تعالی می بخشد، لمن یشاء، برای کسی که خود الله بخواهد. اما خود شرک را اگر انسان با شرک بمیرد توبه نکرده، الله سبحانه و تعالی اون را نمی بخشد. اما اگر پیش از مرگش، پیش از وفاتش اگر انسان شرک هم داشته باشد توبه بکند، الله سبحانه و تعالی اون انسان را می بخشد اگر توبه بکند. اما توبه نکرده با شرک از این دنیا برود، الله اون را نمی بخشد. پس این بود موضوع شرک، چیزی هست که الله سبحانه و تعالی اون را نمی بخشد. بعد از این می گوید ما دون الشرک من الذنوب، یعنی که آن گناهانی که پایین تر از شرک می باشند، ما دون یعنی پایین تر، کمتر از شرک من الذنوب این از گناهان، گناهانی که از شرک پایانتر هستند. پس الله سبحانه وتعالی گفتیم غیر شرک را میبخشد یا پایانتر از شرک گناهان را میبخشد. پس اون کدام گناهان هست؟ همچون مثال برامان دو مثال میارد، میگه اذا اذنب الموحد ذنبا دون الشرکی فله حالانی. هنگامی که میگه گناه کند موحد اهل توحید، یک انسان موحد وقتی گناه بکند، معصیت بکند، انجام بدهد گناه را دون شرکی، یعنی پایین تر از شرک باشد، غیر شرک را، فله حالانی. پس اون مسلمان میگه دو حالت دارد، اون مسلمان دو حالت دارد. حالت یکمش ان یتوب من الذنب قبل موته توبه صحیحه. میگه حالت یکمش همین است که اون موحد توبه میکند از این معصیت و گناهی کردهش، پیش از مردنش توبه درست و سالم، توبه که شرط و شروطش موافق شرعی جابجا باشد، انا همین طور توبه میکند. فهذا یتوب الله علیه. پس این مسلمان را، این موحد را میگد الله سبحانه و تعالی توبه اش را میپذیرد، الله سبحانه و تعالی گناهانش را، اون معصیتش را عوف میکند و میبخشد، اگر که توبه صحیح و درست انجام بدهد پیش از مرگش. این یکم حالت. دویم حالت ان یموت ولم یتوب من ذنوبه. یک موحد، یک مسلمان، یک اهل توحید گناه بکند و ان یموت، بمیرد با همون گناه، ولم یتوب من ذنوبه و توبه نکند از گناهانش، از اون گناهی که کرده بود یا از گناهی که انجام داده است، پایانتر از شرک، غیر شرک، دیگر گناهانی را که انجام داده بود از اون توبه نکند، میگه فهذا داخل تحت مشیت الله تعالی. پس این موحدی گناهگار در زیر مشیت الله تبارک و تعالی داخل است، یعنی که ان شاء غفر له، اگر الله بخواهد این موحد را میبخشد، و ان شاء عذبه، و اگر الله سبحانه و تعالی خواست این موحد را عذاب میکند. حتی یتطهر من ذنوبه، تا اینکه طاهر شود، پاک شود از گناهانش، تا اینکه این موحد، این مسلمان از گناهانش پاک شود، الله سبحانه و تعالی عذابش میکند. ثم ادخله الجنه بعد ذلك، بعد از آن داخل میکند الله سبحانه و تعالی این موحد را، موحد گناهکار را، به جنت بعد از عذاب. اگر که توبه نکرده انسان، یک گناه را بکند توبه نکرده، از این دنیا که رفت، الله سبحانه و تعالی اگر خواست عذابش میکند، اگر خواست میبخشدش، اگر عذابش کرد برای چی است؟ برای طاهر کردنش است، برای پاک کردنش است. بعد از طاهر شدن و پاک شدنش، الله این موحد را، این مسلمان را داخل جنت میگرداند. خب میگه دلیل، قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است ان الله لا یغفر ان یشرک به، سوره نساء آیه 48 است که الله سبحانه و تعالی میگوید نمی بخشد شرک در بر الله آوردگی انسان را، انسانی که شرک در بر الله بیارد الله اون را نمی بخشد. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و می بخشد الله سبحانه و تعالی غیر از شرک را برای کسی که بخواهد، یا پایین تر، گناهانی که پایین تر از شرک هستند الله سبحانه و تعالی برای کسی که خواست اون کس را میبخشد. پس این دلیل است که این الله سبحانه و تعالی شرک را نمیبخشد، برای کی؟ برای کسی که با شرک بمیرد، با شرک بمیرد الله اون را نمیبخشد. این بود در مسئله پایین تر، گناهانی که پایین تر، کمتر از شرک میباشند، از دو حالت خالی نیستند. بعد از این میگوید من مات علی الشرک دخل النار، یعنی کسی که بمیرد به شرک، یعنی کدام انسان به شرک بمیرد، دخل النار، اون انسان میگه داخلی آتش جهنم میشود، اون انسان جهنم میدراید. من مات و هو یشرک بالله تعالی، من مات و هو یشرک بالله تعالی شرکن اکبر فهو فی النار خالدا مخلدا فیها، یعنی کسی که شرک، کسی که بمیرد در حالی که اون انسان شرک آورده است به الله تبارک و تعالی، اما شرک اکبر، যেরকম শিরক ধরলাম শিরকি আসগার ও শিরক ধরলাম শিরকি আকবার ও ইনসান কি ব শিরকি আকবার আগার কি আজ দুনিয়া রাফত ফাহুয়া ফিন্নারি পাস উন ইনসান মে গাদার আতশি জাহান্নামে বসাত খালিদান মুখাল্লাদান ফিহা মানে কি হামেশা বু জাবিদান না ওয়া দাইমি দার আতশি জাহান্নাম আস ইনসান কি ব শিরক বিমিরাদ ব শিরক আকবার বিমিরাদ তাওবা না কারদা والدليل على هذا دليل مجبروي إن قفتامون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسكي عبد الله بن مسعود مجيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قفتان كي من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار يعني كي هر کسی کی بمیرد هر کسی کی بمیرد در حالی که اون کسی مردگی عبادت میکند پرستش میکند غیر الله تبارک و تعالی را همچون نید همچون شریک در بری الله داخل النار پس اون انسان داخل جهنم میشود داخل دوزخ میشود رواه البخاری و این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر در حاشیه میگوید اخرجه البخاری فی کتاب فی کتاب تفسیر القرآنی میگه که این حدیث را امام بخاری در کتاب تفسیر قرآنش که در صحیح بخاری کتاب است به نام تفسیر قرآن در ان همون کتاب میگه این حدیث را امام بخاری روایت کردگی هست تفسیر سوره البقره تفسیر سوره بقره در زیر تفسیر سوره بقره باب قوله تعالی باب سخن الله سبحانه وتعالى كي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اندادا يحبونهم كحب الله يعني همين آيات كي الله سبحانه وتعالى ميگه و بعضي از مردم هستن كي ميگيرن غير الله تبارك وتعالى شريك هاي را در بر الله شريك هاي قرار ميدهن يحبونهم پس اون شريك هاي آوردگيشون رو دوست ميدارن كحب الله چنان دوست داشتنيه كي چی داره که الله را دوست می‌دارن یعنی که در بر الله شریک بگیرن باز اون شریک های آوردگیشون رو چنان بسیار دوست می‌دارند در زیر ان همین آیت میگه امام بخاری این حدیث را روایت کردگی هست به رقمی در زیر رقم 4227 در کتاب صحیح البخاری و نید دو اکنون میگه معنای نید نید معناش چیست میگه و نید دو المثل و شبیه نید معناش مثل یعنی مثیل مانند اون گرداندن و شبیه یعنی که شبیه اون قرار دادن و تشبیه کردن به آن که این از جمله شرک می باشد هر کسی که در برای الله نید قرار بدهد یعنی که شریک قرار بدهد مثل و تشبیه شبیه و مثیل قرار بدهد پس این بود مسئله کسی که در شرک بمیرد داخل جهنم می شود بعد از این میگوید لا ينفع مع الشرك عمل يعني فایده نمیدهد همراه شرک عمل همراه شرک کار دیگه برای انسان فایده نمیدهد میگه لا ينفع مع الشرك عمل صالح یعنی فایده نمیرساند همراه شرک عمل صالح یک انسان اگر شرک داشته باشد هر چی قدر عمل صالح هم بکند این عمل های صالحش میگه اون انسان ده فایده نمیرساند فمن مات و هو یشرک بالله الشرک الاکبر فهو من اهل النار ولو کان من اعبد الناس میگه پس کسی که بمیرد هر کسی که بمیرد در حالی که اون انسان شرک بیارد به الله تبارک و تعالی اما شرک اکبر در شرک اکبر هر کسی که بمیرد درسی گذشته بیان کردیم که شرک اکبر انسان رو از اسلام از دین از دایره شریعت بیرون میکند پس کسی که انمی شرک اکبر رو شرکی که انسان رو از دایره شریعت بیرون میکند انا همین شرک رو انجام بدهد فهو من اهل النار پس میگه اون انسان از اهل جهنم هست اون انسان دوزخی است ولو کان من اعبد الناس اگر هرچند اون انسان از جمله عبادت کننده ترین مردم باشد از اعبد الناس باشد از جمله کسانی باشد که 24 ساعت هم الله را عبادت بکند وقتی که شرک داشته باشد همراه اون عبادتهایش، پس اون انسان رو این عبادتها هیچ فایده براش رسانده نمیتواند. و دلیل علی ذلك، میگه دلیل برای این گفته همان حدیث جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما، حدیث جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه، یعنی کسی که بمیرد شرک نارد به الله تبارک و تعالی چیزی را، اون انسان داخل جنت می شود. کسی که بمیرد بدون شرک در بر الله آوردن، اون انسان داخل جنت می شود. و من مات یشرک بالله شیئا دخل النار، اما کسی که بمیرد در حالی که اون انسان شرک به الله تبارک و تعالی آورده است، پس اون انسان داخل جهنم می شود. پس اون انسان وقتی که شرک در بر الله آورده است، چیزی را، چی از پیغمبران باشد، چی از ملائکه ها باشد، چی از انسانیت باشد، چی از پرنده و درنده و هر چیزی جاندار و بیجان را وقتی در بر الله شریک قرار داد، این انسان میگه داخل جهنم می شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. در زیر تخریج حدیث را میگوید که اخرجه مسلمون فی کتاب الایمانی، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی هست در کتاب ایمان. در کتاب ایمان میگه این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. باب من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه، یعنی در زیر بابی کسی که بمیرد و در بر الله چیزی را شریک نآورده باشد داخل جنت می شود. و من مات مشرکا دخل النار، و کسی مرده باشد در حال شرک، یعنی همچون در شرک بوده و همچون یک مشرک مرده باشد توبه نکرده، اون انسان داخل جهنم می شود. به رقمی، یعنی در زیر رقمی 93 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شده است. این بود در مسئله همراه شرک هیچ عمل فایده نمیتواند برای اون انسان برساند، پس انسان باید از شرک دوری بجوید. بعد از این میگوید الشرك افتراء عظیم، یعنی شرک این تهمت و بهتان بسیار بزرگ می باشد. شرک این بهتان و دروغی بسیار بزرگ می باشد. افتراء، معنای افتراء یعنی بهتان کنان یا دروغ زنان مرتکبی گناه، مرتکبی کار شدن. پس شرک از جمله آن دروغ های بسیار بزرگ می باشد، یا آن بهتان ها و تهمت های بسیار بزرگ می باشد. نگه وصف الله تعالی شرک بانه افتراء عظیم، میگه الله سبحانه و تعالی صفت کرده که از شرک را که این شرک این بهتان بسیار بزرگ است، تهمت بسیار بزرگ است. فقال تعالی، الله سبحانه و تعالی میگوید سوره نساء آیه 47 آیه 48 و من یشرک بالله فقد افترا اثما مبینا، یعنی کسی که شرک بیارد به الله تبارک و تعالی، پس واقعا اون انسان بهتان بسیار بزرگ را مرتکب شد. مرتکب شدگی است اون انسان بهتان و گناه بسیار بزرگ را. این بود سوره نساء آیت 48. میگه و اینما کان افتراء لاثم عظیم، هر آینه میگه این شرک این تهمت و بهتان بزرگ است. برای چی؟ لاثم عظیم، به خاطر آنه که این گناه بسیار بزرگ است. پس شرک گناه بسیار بزرگ است، برای همون خاطر این بهتان و تهمتی بسیار بزرگ می باشد. لأنه اشتمل على امرين خطيرين كاذبين، زیرا این که بگه همین شرک در بر گرفتگی هست دو کاری خطرناک دروغی را، دو کاری که آن دو کار بسیار خطرناک است، باز آن دو کاری خطرناک دروغ هم هست. اون چی می باشد؟ اولهما، یعنی اولی اون دو کار همین است که الافتراء علی الله تعالی bi tasviyeti gayrihi bihi. Yani ki tuhmat bastan, buhtan kardani Allah tabaraka ve taala ve barabar kardani gayri Allah ba Allah. Vakti ki tu yak çiz ro, ya yak insan yak çiz ro dar bari Allah şerik miyorat, pas in tuhmat u buhtan buzurg ro anjam dode ast ki dar bari Allah gayri Allah ro barabar karar dode ast. Ya dar bari Allah kararush dode ast. Pas in şud avvalin amri خطیری دروغ و ثانیهما و دویمشان یعنی دویم سببی خطرناک بودن و دروغ بودن این شرک تنقص رب العالمین تنقص رب العالمین یعنی که نقصان نشان دادن پروردگار عالمیان هست وقتی انسان در برابر الله شریک میارد پس این انسان الله جل جلاله را ناقص و کمبودیدار بیان کرده استاده است این تنقص می باشد کمبودی نشان دادن است نسبت رب العالمین به صرف خالص حقه لغیره یعنی به صرف کردن خالص حق یعنی تازه حق الله سبحانه و تعالی لغیره به غیر الله سبحانه و تعالی وقتی که انسان صرف میکند حق الله سبحانه و تعالی را به غیر الله تبارک و تعالی پس این انسان نسبت الله کمبودی قائل شده است این انسان نسبت الله کم و کاستی قائل شده است از این حساب است که این شرک افتراء عظیم هست شرک افتراء یعنی بهتان و تهمتی بسیار بزرگ می باشد که انسان انجامش می دهد با وسیله شرک خب بعد از این میگه الشرک ضلال بعید میگه شرک همچنین ضلال یعنی گمراهی بسیار زیاد است بعید ضلال بعید است یعنی گمراهی بسیار فراوان و زیاد است شرک بسیار گمراهی فراوان است و گمراهی زیاد می باشد وصف الله تعالی الشرک بانه ضلال بعید میگه صفت کرده است الله تبارک و تعالی شرک را که این شرک گمراهی بسیار بسیار گمراهی بسیار کلان است گمراهی زیاد می باشد فقال تعالی الله سبحانه و تعالی گفته از سوره نساء آیت 116 الله میگه و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا یعنی پس هر کسی که شرک میارد به الله تبارک و تعالی پس واقعا اون انسان گمراه شده است گمراه شدنی بسیار فراوان و زیاده گمراه شدنی بعیده گمراه شدنی فراوانه اون انسان در گمراهی فراوان افتیده است وقتی که شرک در بر الله تبارک و تعالی میارد بعد میگوید و سبب کونه ضلالا بعیدا یعنی سببی گمراهی فراوان بودنی شرک انه به شرکی هر آینه اون انسان میگه به شرک قد ابتعد عن الحق والهدى بعدا شدیدا واقعا میگه اون انسان دور شده که است از حق و از هدا یعنی از راه درست و سالم بعدا شدیدا یعنی دوری خیلی زیاده دوری فراوانه دوری زیاده اون انسان به سبب شرک انجام دادنش مرتکب شده است یعنی که از حق و از راه درست اون انسان بسیار دور شده است و به هذا یکون قد ابتعد عن رحمت الله و مغفرته پس به همین میگه میباشد اون انسان دور شدگی هست از رحمت الله سبحانه و تعالی از مغفرت و بخشش الله سبحانه و تعالی اون انسان میگه بسیار دور شده است فلا یرجا لصاحبه رحمتا ولا مغفرتا پس میگه خواستن نمی شود درخواست کردن نمی شود طلب کردن نمی شود لصاحبه یعنی برای کسی که شرک انجام داده است برای مشرک درخواست کردن نمی شود رحمتا ولا مغفره نه رحمت و نه مغفرت یعنی که دعای رحمت دعای مغفرت برای کسی که مشرک است برای اون انسان این دعاها را کردن ممنوع هست جایز نیست که برای انسان، انسانی که در شرک مردگی است و انسانی که مشرک مردگی است، در حق اون دعای رحمت و دعای مغفرت کرده شود. این جایز و درست نمی باشد. این بود شرک از جمله گمراهی فراوان می باشد. بعد از این میگوید کثرت و وقوع شرکی، یعنی بسیار واقع شدن شرک، یعنی شرک بسیار واقع می شود. میگوید الشرك يقع في الناس بكثيره، یعنی شرک واقع می شود در بین مردم خیلی بسیار، خیلی بسیار در بین مردم شرک واقع می شود. و دلیل قول الله تعالی، دلیل برای این گفتمان که شرک در بین مردم با فراوانی به وجود می آید و واقع می شود، سخن الله تبارک و تعالی هست، سوره یوسف آیه 106. الله سبحانه وتعالى میگه که وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، یعنی ایمان نمیارند، وما يؤمن اكثرهم یعنی ایمان نمیارند بسیار از مردم، بسیار از انسانیت به الله تبارک و تعالی ایمان نمیارند، الا وهم مشركون، مگر اینکه در حالی که اونها مشرک هستند، یعنی بسیار از انسانیت در شرک هستند، این بسیار در انسانیت، بسیار از انسانیت در ضلالات و گمراهی می باشند. فواجب علی المسلمی، پس میگه واجب است برای مسلمان، الحذر ان یکون من هؤلاء الكثیر، باید حذر بکند، میگه واجب است برای مسلمان که دوری بجوید و حذر بکند از اینه که از جمله اون بسیارها نباشد، از جمله آن بسیارها نباشد. در اینجا یک قصه بیان می شود، میگه زمان حضرت عمر رضی الله عنه، یک کسی را دید، میگه حضرت عمر رضی الله عنه که در اطراف کعبه عبادت میکرد، در اطراف کعبه در حال طواف کردن بود و دعا میکرد که اللهم لا تجعلنی من الكثير، دعا میکرد که پروردگارا مرا از جمله اون بسیارها قرار نده، ای الله میگفت مرا از جمله بسیارها قرار نده. حضرت عمر رضی الله عنه تعجب کرد، پرسان شد که ای مرد تو با چی دعا میکنی، چی طلب کرده استادی؟ گفت من دعا میکنم که الله مرا از جمله بسیارها نگرداند. گفت بسیارها یعنی چی؟ گفت یعنی الله سبحانه وتعالی میگه که و ما در بسیار آیات های قرآن که و بسیاری از انسانیت در گمراهی هستند و بسیاری از انسانیت ایمان نمیارند و بسیاری از انسانیت در فسق و فجور هستند، پس گفت من همین را در نظر دارم که الله مرا از جمله فاسقان، از جمله ظالمان، از جمله مشرکین و از جمله کافرین قرارم ندی. پس این دلالت به این میکند که بسیاری از مردم، بسیاری از انسانیت در راهی گمراهی میباشند، پس در راه حق خیلی کم میباشد، در راه حق خیلی انسانها کم راه حق را پیروی میکنند. داریم خاطر یک قاعده داریم در شریعت، میگد که و انت الجماعه ولو كنت وحدك، یعنی توی انسان جماعت و گروه هستی اگر در راه حق به خود تنها هم باشی، یا خود تنها در راه حق باشی، پس بدان که تو گروه هستی، تو جماعت هستی. حضرت ابراهیم علیه السلام به تنهایی در راه حق بود، اما الله سبحانه وتعالی رو همچون جماعت و گروه یاد میکند و ذکر میکند. پس در راه حق بودن اگر تنها هم باشی از دیدگاهی عدد، اما تو جماعت هستی، تو جماعت می باشی. پس در راه حق را پیروی میکردگیاشون بسیار کم می باشد. پس موضوع کثرت و وقوع شرک، یعنی که شرک بسیار واقع می شود، زیرا که انسانیت بسیارش در گمراهی هستند. با همین این مسئله خلاص شد. بعد از این میگه و وجوب الحذر من الشرک، یعنی واجب بودنی دوری جستن از شرک، واجب است که انسان از شرک دوری بجوید. میگه یجب علی المسلمی ان یخاف الشرک علی نفسه، میگه واجب است برای مسلمان که بترسد از واقع شدن شرک در نفس خودش، یعنی انسان باید بترسد که روز در نفس خودی اون انسان شرک باز واقع نشود، زیرا که مسئله خطرناک است. و يحذر من الوقوع فيه، و يحذر من الوقوع فيه، يعني حذر بکند از واقع شدن در شرک، یعنی حذر بکند، دوری بجوید از افتیدن در شرک. و یتجنب جميع الاسباب المفضيه اليه من البدع والوسائل الشركيه بانواعها. ويتجنب يعني دوري بجويات جميع الاسباب، يعني از تمام السبب هاي كي المفضيه اليه، يعني تمام السبب هاي كي مفضيه اليه است، يعني مفضيه اليه يعني كي رساننده است به سوی شرك. تمام السبب هاي كي انسان رو به شرک میرساند، باید از انسان از اون سبب ها دوری بجوید. اون سبب ها چی است؟ میگه من البدعی، از بدعت ها، بعض از بدعت هایی است که انسان را با مرور زمان به شرک میرساند، پس باید از اون بدعت انسان دوری بجوید. و الوسائل الشرکیت بی انواعها، و تمام وسیله های شرکی با تمام نمودش، با تمام انواعش، باید از همه نمودی وسیله های شرک ما باید دوری بجویم. انواعی که وسیله هایی که انسان را به شرک میبرد، این غلو کردن در حق شخصیت است، یک انسان را بسیار در حقش غلو کردن و بسیار زیاده روی کردن، این از اسباب است که انسان را به شرک میرساند. پس انسان باید از این چیزها دوری بجوید. اکنون همچون باز چند مثال دیگر هم میزنم، میگه کل بنای علی القبور، به مثل ساختمان کردن در بالای قبرستان. یعنی یک انسان میمیرد، بالای قبر اون درفته بنای ساختن، یک مقبره ساختن برای مروز مکان عبادت گشتن، که این از وسایل است که انسان رو به شرک میبرد، یا که فقط یک ساختن تنهاش سبب میشود که روز شاید اونجا مکان شرک قرار بگیرد. و اتخاذ الاضرحه، یا گرفتنی به مثل گرفتنی اضرحه، یعنی که قبر را عبادتگاه قرار دادن، قبر را جای طلبگاه قرار دادن که مردم برود از اونجا فرزند بخواهند و رزق بخواهند و خلاصی از پرابلم و مشکلات چون بخواهند. این سبب است که انسان را به شرک میبرد و انسان را از دایره شریعت بیرون میکند. و بناء المساجد علی القبور، حتی ساختن مسجد در بالای قبر سبب می شود که انسان را به شرک می رساند. حتی ببین، مسجد بسازی، اگر عبادتگاه بسازی در بالای قبر، پس این آهسته آهسته اون انسان را چکار می کند؟ به شرک می برد. و ذالک لخطورته و شناعت عاقبته. و همه این چیزها، یعنی و ذالک، یعنی که برای چی شریعت از این چیزها منع می کند؟ برای چی شریعت ما رو میگد وسائلی که حتی تو را به شرک میبرد از اون وسائل هم دوری بجو؟ میگه و ذالک، یعنی سببش همین است که لخطورته، به خاطر آنه که شرک بسیار چیزی خطرناک است، بسیار مسئله خطرناک میباشد. و شناعت عاقبته، و به خاطر آنه که عاقبتش، آخری انسان مشرک بسیار زشت و پلید و بد و قبح میباشد، این بسیار قبیحی نسبت به مشرک است. از این حساب است که شریعت ما را امر میکند که از شرک دور بجویم و از تمامی اسبابی که ما را به شرک میبرد، از تمامی وسائلی که ما را به شرک میبرد، ما باید از اون دوری بجویم. و مما یدل علی ذلک، از جمله آن دلایلی که دلالت میکند به این گفته امان، یعنی از جمله دلایلی که به این چیزی که بیان کردیم دلالت میکند، میگه یکم قول الله تعالى، سخن الله تبارك وتعالى هست، فيما قصه عن خليله ابراهيم عليه السلام انه قال، همون آیت ده که میگه قصه میکند الله سبحانه وتعالى، حکایت میکند، بیان میکند الله تبارك وتعالى عن خليله ابراهيم، از دوست بسیار نزدیکش ابراهيم عليه السلام، انه قال، که حضرت ابراهيم عليه السلام فرمودند. سوره ابراهيم آیت 35 میگوید که وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، میگه حضرت ابراهیم دعا میکرد، میگفت که وجنبنی، ای پروردگارا دور بگردان من را، وجنبنی یعنی دورم بگردان، و بنی و فرزندان من را دور بگردان، ان نعبد الاصنام، از عبادت کردنی بتها، که بتها را عبادت نکنیم. پس ای پروردگارا ما را و فرز حضرت ابراهیم میگه من را و فرزندانم را از عبادت کردن بت ها دور بگردان. سوره ابراهیم آیه 35 میگه فاذا کان الخلیل علیه السلام یخاف ان یقع فی الشرك. پس هنگامی که میگه الخلیل یعنی دوستی بسیار نزدیک الله تبارک و تعالی ابراهیم علیه السلام یخاف ان یقع فی الشرك یعنی ترس دارد از افتیدن در شرک، از واقع شدن در شرک، وقتی که ابراهیم علیه السلام ترس دارد فمن دونه بمراتب اولا بالخوف من الوقوع فيه. پس میگه غیر ابراهیم علیه السلام به مراتب خیلی زیاد باید بترسد از واقع شدن در شرک. پس غیر حضرت ابراهیم علیه السلام غیر ابراهیم علیه السلام به مراتب خیلی زیاد و مراتب زیاد باید بترسد از واقع شدن در شرک. قال ابراهیم التیمی رحمه الله، ابراهیم التیمی رحمه الله میگوید من یأمن من البلاء بعد خلیل الله ابراهیم، یعنی کی در امان میماند از بلا بعد از خلیلی دوستی الله تبارک و تعالی ابراهیم علیه السلام. ببین ابو الانبیا و پیشوای موحدین ابراهیم علیه السلام وقتی که خود میداند در امان نیست از شرک، از الله تبارک و تعالی طلب میکند که از شرک دورش بگرداند، پس کی است که بگوید که من در امان هستم از شرک؟ و یکان کسی حق این گپ رو گفتن دارد؟ حتما نه. این را میگن استفهام انکاری، من یأمن من البلائی بعد خلیل الله ابراهیم، یعنی کی در امان میماند از بلا و از شرک بعد خلیل الله ابراهیم، یعنی که استفهام انکاری است، یعنی کسی در امان نمیماند. وقتی که حضرت ابراهیم در امان نباشد پس غیر ابراهیم هیچگاه در امان نیست از شرک. پس باید مسلمان و موحد همیشه از الله تبارک و تعالی طلب بکند که از شرک دورش بگرداند، و وسائلی که انسان را به شرک میبرد باید از اون وسائل انسان موحد، انسان مسلمان دوری بجوید. در زیر تخریجی این قول ابراهیم تیمی را میارد، میگد اخرجه الطبری فی تفسیره، این را میگه امام طبری در تفسیرش روایت یا تخریج کرده است، جلد 17 صفحه 17. خب این بود یکمین دلیل. دومین دلیل را میارد، میگوید حدیث، یعنی دومین دلیل برای واجب بودن دور جستن از شرک، میارد میگوید حدیث ابی هریره رضی الله عنه، یعنی دومین دلیل حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، هر آن میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اجتنبوا سبع الموبقات، پیغمبر گفتن دوری بجوید از هفت وسیله ها و خصوصیت های هلاک کننده. آن هفت چیزی که انسان رو هلاک میکند گفت از آن هفت چیز دوری بجوید. قالوا یا رسول الله و ما هن، میگه پرسان شدن که رسول الله اون هفت چیزی که انسان رو به هلاکت میرساند و انسان رو هلاک میکند چی است؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که یکم الشرک بالله، یکم شرک به الله تبارک و تعالی است که انسان رو هلاک میکند. دویم و سحر، دویم سحر و ساحری است، جادوگری است. و سیوم و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، سیوم قتل کردن نفس، قتل کردن شخص، جانی که حرام گردانده است الله تبارک و تعالی قتل کردنش را، الا بالحق مگر با حق، اگر که قصاص در مرتکب شود شریعت حقش داده باشد برای قتل کردن پس جایز است قتل کردن، و الا اگر که حقش نباشد یک شخص را قتل کردن، این هم از جمله مهلکات است که از موبقات است که انسان را هلاک میکند. و چهارم و اکل ربا، خوردن ربا، مال ربا، پرسنت خوری انسان را هلاک میکند. و پنجم و اکل مال الیتیمی، یعنی خوردن مال یتیم، مال یتیم را خوردن همچنین انسان را هلاک میکند. و ششم و تولی یوم الزحفی، ششم روی گرداندن، گریختن در روزی از میدان جنگ یا مزح، یعنی که در میدان جنگ انسان در وقتی با کافران جنگیدن است، از این روی بگرداند و بگریزد، اون انسان هلاک شده است، از موبقات است. و هفتم و آخرین مهلکات و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، یعنی تهمت زدنی زنهای پاکدامن مؤمنه که غافلات هستند، بیخبر هستند از اون گناه و معصیت، اون زن پاکدامن را تهمت بزنند به زنا، تهمت بزنند به فسق. پس این هم از جمله مهلکات است که اون تهمت زننده هلاک میگردد و هلاک میشود با این تهمتی زده اش. این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. در زیر تخریج میگوید که اخرجه البخاری فی کتاب المحاربین، این حدیث را میگه امام بخاری در کتاب محاربین روایت کردگی هست. باب رمی المحصنات، یعنی در زیر بابی تهمت زدنی زنهای پاکدامن، زن پاکدامن را تهمت زدن به زنا و تهمت زدن به فسق و فجور، در زیر ان همین باب میگه امام بخاری این حدیث را روایت کرده است به رقمی، در زیر رقمی 6465 در کتاب صحیح البخاری. و مسلم فی کتاب الایمان، و امام مسلم این حدیث را میگه در کتاب ایمانش روایت کرده است. باب بیان الکبائر و اکبرها، یعنی که باب در مسئله بیان کردن گناهان کبیره و باز گناهان کبیره را کبیرترش، در زیر یعنی همین باب میگه امام مسلم این حدیث رو روایت کرده است به رقمی، در زیر رقمی 89، یعنی در کتاب صحیح مسلم رقمی 8، در زیر رقمی 89 این حدیث روایت شده است. بعد از این میگه ولی اجتنابو هو، اجتناب میگه معنایش یعنی دوری جستن، معنایش میگه الابتعاد عن الشیء فی ذاته، یعنی دوری جستن از چیز، از خودی همون چیز، از خودی همون چیز باید انسان دوری بجوید، انا همین را میگن اجتناب. ولی ابتعاد عن جميع الاسباب الموصله الیه، و همچنین میگه دوری جستن از تمامی سببهایی که انسان را به آن چیز میرساند، یعنی تمامی سببی که تو را به شرک میرساند تو باید اجتناب بورزی، حتی از همون سبب ها هم، از سبب هایی که تو را به شرک میبرد باید از اون سبب ها همچنین دوری بجویی. پس این از معنای اجتناب، یعنی که الله گفت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که اجتنبوا سبع الموبقات، یعنی دوری بجویید از هفت چیزی که هلاکتان میکند، یا از سببی که از دوری بجوید، از سببهایی که شما رو به این هفت چیز نزدیک میکند، همچنین از هفت چیز خودش، از ذاتی خود این هفت چیز باید دوری بجویی، همچنین آن سببهایی که تو را به این هفت چیز میرساند از سببهاش هم باید چکار کنی؟ دوری بجویی. این رو میگن اجتناب. این بود دومین دلیل درباره واجب بودنی دوری جستن و بر حذر بودن از شرک. بعد از این سومین دلیل رو میارد، میگه حدیث محمود ابن لبید الانصاری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، میگه سومین دلیل حدیث محمود ابن لبید انصاری رضی الله عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که این اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میگه که هر آینه اخوف ما اخاف علیکم، یعنی ترساننده ترین چیزی که من میترسم نسبت به شما که بالای شما بیاید اون شرک اصغر هست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید بسیار ترین چیزی که من را میترساند که بالای شما میاید آن شرک اصغر هست. قالو، میگه اصحاب سوال کردند که و ما الشرک الاصغر یا رسول الله، میگه سوال کردن که شرک اصغر چی است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که الریا، ریا شرک اصغر هست، ریا این شرك از خلاص پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آن همین ریاکاری و از آمدن ریا بالای امتش می ترسید که بالای امتش این ریا می آید. یقول الله عز و جل لهم یوم القیامتی، میگم میگوید الله تبارک و تعالی لهم، یعنی از برای آن کسانی که ریاکار هستند، از برای ریاکارها الله تبارک و تعالی میگوید در روز قیامت که اذا جزی الناس باعمالهم، هنگامی که پاداش داده می شود مردم در مقابل عملهایشان، حتی که مردم در دنیا طاعت و عبادت کردن الله را و صدقه و خیرات کردن و ذکر و یاد الله کردن، وقتی که در روز قیامت پاداش هایشان را گرفتن، اکنون میگه وقتی که انسان های ریاکار می آیند برای پاداش گیری می خواهند پاداش بگیرن، الله برای انسان های ریاکار میگوید اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله میگفته است که ای انسان های ریاکار، ای کسانی که عمل هاتون عبادت هاتون پر از ریا بود، اذهبوا بروید شما الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، بسوی کسانی که نزد کسانی که کنتم تراؤون فی الدنیا، شما در دنیا به خاطر دیدن اونها، به خاطر ریاکاری، به خاطر اونها شما را تعریف بکنند و شما را بگن خیلی انسان عبادت کننده و خیلی انسان خیر و خیلی انسان خیرخواه بوده است، گفته در دنیا عبادت و کارهای خیر انجام دادید، الله میگه پیش نمونها بروید که فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، پس نگاه کنید آیا شما در نزد آنها پاداش پیدا کرده می توانید؟ حتما که نه، زیرا که آنها خشون احتیاج به پاداش دارند. پس الله سبحانه و تعالی می گفته است که ای انسان های ریاکار، بروید نزد آن کسانی که در دنیا عبادت را به خاطر آنها انجام دادید که آنها شما را ببینند و آنها شما را تعریف بکنند و آنها شما را توصیف بکنند، پس بروید نزد همونها ببینید که آیا اجر و پاداش و ثواب دارید یا نه. این بود سومین حدیث، میگد رواه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کرده است. این بود سومین دلیل نسبتی واجب بودنی بر حذر بودن از شرک. در زیر در رقم 3 میگوید اخرجه احمد، یعنی این حدیث را امام احمد روایت کرده است در جلد 39 صفحه 39 در کتاب مسندش امام احمد روایت کرده است، یا در زیر رقم 23630 در کتاب صحیح در کتاب مسند امام احمد، یا که 23631 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل میگه این حدیث روایت شدگی هست. و البیهقی فی شعب الایمان، و امام بیهقی در کتاب شعب الایمانش این حدیث را میگه روایت کردگی هست در زیر جلد در رقم جلد 9 در زیر رقم 100 صفحه 154 یا در زیر رقم 6412 در کتاب شعب الایمانش امام بیهقی این حدیث را میگه همچنین روایت کردگی هست. قال الحافظ ابن حجر، ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر عسقلانی میگه درباره این حدیث گفته است که اسناده حسنون، یعنی سند این حدیث میگه حسن است، یعنی قابل قبول می باشد. این گپ رو میگه در کتاب بلوغ المرام جلد 2 صفحه 212 گفتگی هست ابن حجر عسقلانی رحمه الله، که صاحب کتابی بلوغ المرام می باشد. و قال المنذری و امام منذری رحمه الله در کتابی الترغیب و ترهیب، در کتاب ترغیب و ترهیبش جلد 1 صفحه 69 میگد اسناده جیدون، یعنی سند این حدیث میگه جید است، یعنی خوب است، قابل قبول می باشد. و صححه الالبانی فی سلسله الاحادیث الصحیحه، و همچنین میگه این حدیث رو صحیح حکم کرده است شیخ البانی رحمه الله در کتابی سلسله احادیث صحیحش در زیر رقمی 951. شیخ البانی رحمه الله در نسبت این حدیث میگوید که این حدیث حدیثی صحیح می باشد. پس این بود مسئله واجب بودنی حذر کردن و دوری جستن از شرک. با همین این مسئله خلاص شد. با همین درسی دهم را ما خلاص کردیم، درسی دهم که خطر شرک و واجب بودنی بر حذر بودنی از شرک با همین خلاص شد. بعد از این صاحب کتاب میگوید الدرس الحادی عشره، یعنی درس 11 هم از کتاب العقیده الاسلامیه مستوی یکم الشرك فی الربوبیت و فی الالوهیت، یعنی شرک موضوع درس 11 هم، شرک در ربوبیت و شرک در الوهیت، یعنی شرک در توحید ربوبیت و شرک در توحید الوهیت. این موضوع درس 11 هم است، ان شاء الله این را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب العقیده الاسلامیه المستوى الاول. با همین درس امروزه را به پایان میرسونیم و درس امروزه به آخر رسید و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.